forță și strălucire. Au stil. Sunt vopsele cu stil de la Adeplast. În sezonul de vară-toamnă, cumpără vopsele Adeplast din Dedeman și magazinele partenere și te poți bucura de un Ford Kuga, excursii în Europa și multe alte premii. Detalii pe vopseleadeplast.ro. Adeplast. Vopsește cu stil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, a fost ora 13. Iorgo Ianuși îți prezintă știrile. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Al treilea deces, cel mai probabil din cauza caniculei la Galați. Bărbatul răpus de căldura excesivă avea 67 de ani și era din satul Gălățean Călmățui. Steagul roșu pe toate plajele de pe litoral, mai puțin la Mamaia, scădatul este interzis. Salva Marii, mai ales cei din sudul litoralului, aleargă pe plajă sau patrulează cu caiacele pe mare după turiștii care nu vor să vadă steagul roșu. Într-o parte a țării caniculă, în alta furtuni puternice, pompierii au intervenit pentru salvarea 12 persoane blocate pe o insulă în mijlocul râului Avrig la Sibiu. Pe cea mai înaltă șosea din România, pe Transalpina, se circulă cu dificultate. În urma ploilor abundente înregistrate noaptea trecută și în această dimineață, pe carosabile au căzut bolovan, grohotiș și mai multe aluvioni de pe munte. Peste 5.000 de persoane au participat aseară la Mărășești la comemorarea 100 de ani de la bătălia de la Mărășești. În plan extern, fenomene meteo extreme în Italia. 4 persoane au murit și alte 2 sunt date dispărute în nordul țării în urma unor furtuni violente. Turiștii sunt avertizați să nu urce la înălțimi mari pe munte. Prognoza meteo pentru început. Ploi și temperaturi în scădere în vestul, nordul, centrul și nord-estul țării, precum și la munte, caniculă în restul regiunilor. Până mâine dimineață e în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil în zonele de deal și munte, precum și în Transilvania, Moldova și Maramureș. În același timp, astăzi, Oltenia, Muntenia și Dobrogea sunt vizate de un cod portocaliu de caniculă și disconfort termic. În județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraș, Ialomița, Constanța și îndeosebi în zona joasă a județului Mehedinți, precum și în capitală, maximele vor urca până la 39 de grade Celsius la umbră. Ascultați știrile Europa FM. Al treilea deces, cel mai probabil din cauza caniculei la Galați, un crescător de animale dintr-un sat din nordul județului a fost găsit mort pe stradă după ce o zi întreagă a fost cu vacile pe câmp la păscut, transmite Emanuela Turcu. Bărbatul răpus de căldura excesivă avea 67 de ani și era din satul Gălățean Călmățui. Ieri, pe o arșită de peste 45 de grade la soare, omul a stat cu animalele pe câmp cât a fost ziua de lungă. Seara, la întoarcerea acasă, bărbatul a căzut secerat la pământ pe o uliță a satului. A zăcut acolo până l-au găsit niște consăteni care au sunat la salvare. Din nefericire, echipajul de la ambulanță nu a mai putut face nimic pentru a-l salva. Se pare că bărbatul a făcut atac de cord, cel mai probabil din cauza căldurii de foc. Poliția a început totuși o anchetă în acest caz pentru moarte suspectă. În cele 5 zile de caniculă, în județul Galați, au murit 3 oameni, toți bărbați, cu vârste cuprinse între 50 și 67 de ani. Prima victimă era din orașul Galați și a făcut infarct joia trecută în fața blocului în care locuia, din cauza căldurii tropicale. A doua victimă a temperaturilor excesive era cioban în localitatea Cavadinești și a fost găsit mort pe câmp. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Pe toate plajele de pe litoral, cu excepția stațiunii Mamaia, este arborat steagul roșu care interzice scăldatul. E vânt puternic la mare, valurile înalte, curenții periculoși, turiștii nu țin însă cont de avertizările salvamarilor și se aruncă în apa mării pentru a se răcori, transmite Ghiulfer Predescu. Bun găsit! Pe o arșiță de 32 de grade Celsius, o baie în mare este binevenită. Numai că astăzi scăldatul este interzis. Salvamarii, mai ales cei din sudul litoralului, aleargă pe plajă sau patrulează cu caiacele pe mare după turiștii care nu vor să vadă steagul roșu. La Vama Veche sunt și steaguri de mal înfipte lângă apă, în nisip, să fie văzute de turiștii obosiți după chefurile din timpul nopții. Vântul suflă cu putere dinspre nord-est, valurile sunt periculos de înalte, curenții fură nisipul de sub picioarele turiștilor aflați în apă. De astăzi dimineață, salvamarii au avut 10 de intervenții, unele dintre ele cu solicitarea serviciului de ambulanță pentru scoaterea din apă a turiștilor care s-au avântat în valuri, depărtându-se de țărm, spune șeful salvamarilor din sudul litoralului, Vasile Borteș. Nu există sancțiuni pentru cei care ignoră sfaturile salvamarilor. iar cei mai mulți dintre turiști chiar se supără când sunt atenționați că s-ar putea neca. Oamenii spun că au venit la mare pentru a se distra și nu acceptă să fie admonestați în vacanță. De la începutul sezonului estival, 16 turiști au murit înnecați în stațiunile de pe litoral. De la Constanța, Ghiulfer Prevescu, Europa FM. Într-o parte a țării caniculă, în alta furtuni puternice, până mâine dimineață la ora 6 este în vigoare un cod galben de vijelii, ploi torențiale, descărcări electrice și căderi de grindină în vestul, nordul, nord-estul și centrul țării, precum și în zonele montane. În aceste condiții, hidrologii au emis un cod galben de inundații, valabil până diseară la ora 18 pe râuri din județele Vâlcea, Gorj și Argeș. De altfel, pompierii au intervenit deja în 11 județe afectate de ploile abundente și de vântul puternic. Cea mai delicată misiune a fost în județul Sibiu, unde angajații s-au recuperat 12 persoane, între care 4 copii. Toți au rămas blocați pe o insulă formată în mijlocul râului Avrig. Raluca Hatfanu. În ultimele 24 de ore, ploile torențiale și vântul puternic au creat probleme în 11 județe, între care Arad, Iași, Mureș, Sibiu și Suceava. Pompierii au fost chemați să înlăture 10 de copaci căzuți pe șosea sau pe mașini, precum și pentru a evacua apa din case, curți și subsoluri. Totodată, vijeliile au avariat peste 50 de acoperișuri. În județul Sibiu, în zona Poiana Neamțului, echipele de intervenție au salvat 12 persoane, 8 adulți și 4 copii, rămase blocate pe o insulă formată în mijlocul râului Avrig. În aproximativ o oră, cei 12 au fost aduși la mal. Nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. La Suceava, pompierii au intervenit în localitățile Șesuri și Panaci pentru îndepărtarea copacilor căzuți pe un drum forestier care blocau accesul a 15 persoane aflate în 4 autoturisme. Totodată, în județul Mureș, pompierii au îndepărtat 4 copaci, dintre care unul căzut pe calea ferată. Pe Transalpina se circulă cu dificultate din cauza cantităților mari de pietre și pământ căzute pe carosabil. Drumarii au fost nevoiți să întrerupă circulația pentru a curăța drumul. Cea mai dificilă situație o întâlnim în pasul Urdelor. Transmite din Gorj Gabriela Mladin. Bun găsit, circulația rutieră se desfășoară îngreunat pe Transalpina, în zona pasul Urdelor, din cauza cantităților mari de pietre și de pământ căzute de pe versanți pe drum. În urma ploilor abundente înregistrate noaptea trecută și în această dimineață, pe carosabil au căzut bolovani, grohotii și mai multe aluviuni de pe munte. Angajații de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere au acționat în această dimineață cu mai multe buldoescavatoare pentru a degaja carosabilul. Cei de la districtul Rânca susțin că pericol există în continuare ca drumul să fie blocat de aluviuni, întrucât ele cad permanent din munte din cauza precipitațiilor. De aceea, șoferii trebuie să manifeste prudență atunci când ajung pe Transalpina, în special în cel mai înalt loc de pe șosea, respectiv pasul Urdelor, aflat la o înălțime de peste 2100 de metri. Transalpina este foarte tranzitată în această perioadă, mai ales de turiștii care fug de caniculă și doresc să ajungă în stațiunea montană Rânca. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Și să amintim, restricții de circulație și astăzi pentru camioanele mai grele de 7 tone și jumătate. Le este interzisă circulația între orele 12-20 pe drumurile naționale și autostrăzile din 9 județe aflate sub cod portocaliu de caniculă. Iar județele în care se aplică restricția sunt Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, București, Călăraș, Tulcea și Constanța. Ascultați știrile Europa FM. Fostul ministru al transporturilor, Relu Fenechiu, condamnat în 2 dosare de corupție, va fi eliberat condiționat. Decizia luată astăzi la Tribunalul Vaslui este definitivă. Anca Simina. Relu Fenechiu iese din penitenciarul Vaslui la capătul a 3 ani și jumătate după condamnarea în 2 dosare de corupție, Transformatorul și Siveco. Pedeapsa stabilită acum câteva luni pentru abuz în serviciu, trafic de influență și spălare de bani în ambele dosare era de 5 ani și jumătate. Instanța a acceptat eliberarea sa condiționată întrucât Relu Fenechiu a fost non-conflictual și s-a implicat în 87 de activități și programe specifice domeniului de reintegrare socială. În cei 3 ani după gratie a bifat 83 de zile de activități lucrative în clubul penitenciarului și 120 de zile pentru elaborarea unor lucrări științifice. Politicianul și-a pus semnătura pe 4 cărți care i-au adus reducerea pedepsei. Subiectele, din cele mai diverse, contribuții privind recondiționarea prin metalizare, prin pulverizare în câmpul trasonic, soluții fezabile privind construcția de autostrăzi în regiunea Moldovei, ingineria avansată, soluție strategică pentru o dezvoltare durabilă, itinerarii duhovnicești în județul Iași. Din prejudiciul de 5,7 milioane de lei pentru care a fost găsit vinovat, statul nu a recuperat nici măcar o parte. În 2014, cazul Fenechiu marca o premieră în justiție. Era primul ministru aflat în funcție în momentul condamnării. Peste 5.000 de persoane au participat aseară la comemorarea 100 de ani de la Bătălia de la Mărășești. Să ne amintim, peste 25.000 de militari au murit, au fost răniți sau au fost dați dispăruți în urma luptelor cu germanii care încercau să ajungă pe frontul de est. Și odată cu ceremonia din județul Vrancea de aseară, România deschide seria manifestărilor ce vor fi organizate pentru a marca împlinirea unui secol de la Marea Unire. Anca Grădinaru. În fața celor peste 5.000 de persoane care au asistat la ceremonia din fața mausoleului de la Mărășești, ridicat exact în locul în care au avut loc luptele din 1917 și în care se află trupurile a peste 5.000 de militari, șeful statului a explicat că luptele dramatice de la Mărășești, Mărăști și Oituz au stat la baza unirii națiunii române. Aceste locuri au fost martorele unuia dintre cele mai dramatice momente din istoria României, când prietenii ne erau puțini, aliații se aflau departe, iar inamicii ne înconjurau. O deviză curajoasă stă de atunci ca un legământ al armatei noastre. Pe aici nu se trece. La un secol de atunci, România este un stat puternic pe care aliații și partenerii se pot baza. Președintele României a făcut un apel la clasa politică și la noile generații să nu cadă în capcana populismului care afectează acum Europa. Trăim de peste 70 de ani cea mai lungă perioadă fără conflicte armate din istoria continentului nostru. Aceasta se datorează existenței Uniunii Europene, proiect din care, de 10 ani, și România face parte. Într-o perioadă în care valorile Uniunii Europene sunt atacate de populism și demagogie, comemorarea Marelui Război aduce cel mai puternic argument în favoarea proiectului european, pacea. Și pe aceste acorduri plecăm din Vrancea spre București și observăm cum își fac de lucru politicienii. Fără o activitate impresionantă în opoziție, Uniunea Salvați România se transformă într-un partid comedie, pentru că nu știu ce să facă, dacă să susțină familia tradițională și schimbarea Constituției sau să se opună acestui demers. Liderii USR s-au apucat să organizeze un referendum intern. S-au împărțit deja în două tabere, tradiționaliști și liberali, și au început să se bată în videoclipuri publicate pe Facebook. Ne ajută să ne dăm seama în cine și-au pus mulți speranțele când i-au votat în toamnă pentru Parlament, Iulia Nochi. Lupta care se desfășoară timp de 7 zile se anunță una aprigă. Cele două tabere și-au făcut videoclipuri pentru a convinge membrii partidului că pozițiile pe care le reprezintă sunt cele mai bune pentru partid. Clipul Aripii Liberale are aproape 2 minute și este o inserare de mărturie ale unor lideri și simpatizanți USR pe un fundal muzical. Asumăm o decizie clară de apărare a modernității române. De cealaltă parte, tradiționaliștii au realizat un material video de aproape 5 minute în care naratorul enumeră mai multe statistici și susține că familia nu trebuie diluată prin măsuri artificiale de inginerie socială. USR Popular dorește pentru România o societate unde copiii sunt crescuți de tatăl și de mama lor, fiecare cu meseria și cariera pe care și-o aleg. Unde femeile sunt susținute de familie pentru a avea numărul de copii pe care și-l doresc. Referendumul se va desfășura pe o platformă online confidențial, iar miza acestuia este și dacă fostul președinte Nicușor Dan va reveni în partid. Ascultați știrile Europa FM. Fenomene meteo extreme și în Italia. 4 persoane au murit, alte 2 sunt date dispărute în nordul țării în urma unor furtuni violente. Autoritățile au transmis avertizări pentru turiști să nu se aventureze la înălțimi mari pe munte. În timp ce nordul este asaltat de ploi și vânt, sudul Italiei se coace la temperaturi de cod roșu, transmite Mihaela Iordache. Furtuni puternice au lovit în nordul Italiei, în regiunile Lombardia, Alto Adige, Friuli. Cel puțin 4 persoane și-au pierdut viața lovite de fulgere sau de copaci căzuți. În Friuli, un belgian de 41 de ani a decedat după ce un copac a căzut peste cotul în care se afla. Un excursionist a murit fulgerat pe muntele Marmolada, cel mai înalt din Dolomiți. 80 de pasageri ai unui tren blocat din cauza furtunii au avut nevoie de primul ajutor. Alți 2 excursioniști sunt dați dispăruți pe munții dintre Alto Adige, Friuli și Lombardia. Regiunile regiunile cele mai lovite de vremea rea. Italia este practic dividată în două. În nord, furtunile violente fac ravagii, în timp ce sudul se confruntă cu o caniculă de cod roșu, cum greu își mai amintesc italienii să fi fost. Italia este afectată de fapt de cea mai mare secetă din ultimii 60 de ani. Cel puțin 10 regiuni sunt gata să ceară starea de calamitate. Multe culturi sunt compromise și un risc ridicat vizează culturile de struguri și măsline, totul pe fondul unor temperaturi greu de suportat și în contextul în care din septembrie autoritățile iau în calcul o posibilă raționalizare a apei potabile la Roma. Pădurile continuă să ardă. Doi pensionari, o femeie de 79 de ani și un bărbat de 82 de ani, au murit din cauza unor incendii în regiunea Abruzzo, în sudul țării. Din Roma, Mihaela Iordache, Europa FM. O navă cu militanți de extremă dreapta la bord a pornit spre Tunisia pentru a împiedica pe migranții din Africa să înainteze spre Europa. Acțiunea este finanțată de militanți anti-migrație francezi, italieni și germani, scrie cotidianul Le Monde. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. Vaporul care navighează pe Marea Mediterană cu destinația Tunisia are o lungime de 40 de metri și a fost închiriat de o grupare de extremă dreapta intitulată Generația Identitară. Aceasta a reușit să adune printr-o campanie pe internet peste 75.000 de euro, scrie ziarul francez Le Monde. Membrii grupării au botezat această misiune Să apărăm Europa. Ei susțin că vor face tot posibilul pentru a împiedica pe migranții africani să ajungă pe continentul european. Membrii grupării acuză organizațiile non-guvernamentale că aduc în Europa sute de mii de migranți ilegali care amenință atât securitatea cât și viitorul acestui continent. În weekend, vaporul ajunsese deja în apropiere de coastele Libiei, de unde zilnic pleacă spre Europa 10.000 de migranți în embarcațiuni ale traficanților. Pescarii din Tunisia susțin că vor împiedica această navă să acosteze în port pentru a alimenta. De altfel, mai multe ONG-uri au solicitat guvernului tunisian să nu coopereze cu membrii echipajului pe care îi consideră rasiști și periculoși. În paralel cu nava antimigranți, 12 vapoare umanitare patrulează în largul Libiei cu scopul de a-i salva pe migranții care cad victime ale traficanților de persoane în încercarea lor de a ajunge în Europa. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Găsit, FCSB a câștigat în deplasare la Concordia Chiajna 2-1 în etapa a patra a Ligii 1. Toate golurile s-au marcat după pauză, ilfovenii au deschis scorul prin Cristescu în minutul 53. Benzar a egalat cu un șut la vincul în minutul 75, iar Denis Man a adus victoria roșialbaștrilor 10 minute mai târziu, la o fază la care gazdele au acuzat un fault la portarul belgrădean. În urma acestei victorii, FCSB se menține în plutonul fruntaș al Ligii 1 la egalitate cu FC Botoșani și CFR Cluj, care au un gol averaj mai bun. Tot ieri, CSU Craiova și Astra Giurgiu au remizat 1-1 la Severin. Oaspeții au deschis scorul încă din minutul 9 prin Balaure, iar oltenii au egalat în debutul reprizei secunde prin Mitriță. Runda se încheie diseară cu meciul Dinamo Gazmetan Mediaș, programat la ora 21. Arsenal Londra a câștigat Supercupa Angliei după ce a învins-o pe Chelsea la lovituri de departajare. S-a jucat fără prelungiri, iar la capătul celor 90 de minute a fost 1-1. Campioana din Premier League a deschis scorul în debutul reprizei secunde prin Moses, dar a rămas apoi cu un om în minus după eliminarea lui Pedro Rodriguez. Kolasinac a egalat pentru Tunari în minutul 82 și s-a ajuns la penaltiuri, unde de la Chelsea au ratat portarul Courtois și Morata. Arsenal și-a adjudecat pentru a 15-a oară în istoria clubului Supercupa Angliei. Irina Camelia Begu o va înfrunta pe Venus Williams la Rogers Cup în runda inaugurală a turneului de categorie Premier 5 de la Toronto. Românca aflată pe locul 59 WTA o va întâlni pentru prima oară în carieră pe veterana americană numărul 9.